राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2059 19 नवंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम परमात्मा है तो परिपूर्ण परमात्मा में स्थित होकर आत्म संस्तम मन कृत्व न कंचित परमात्मा सब जगह पूर्ण रूप से है ऐसे मन को स्थित करके मन मन में बुद्धि में परमात्मा भरे हुए परिपूर्ण ऐसे सुन करके फिर कुछ भी चिंतन न करे तो कुछ भी चिंतन न करे इसका तात्पर्य है कि परमात्मा में पहले स्थित हो जाए सब जगह परिपूर्ण है तो जिस जगह साधक है वह जगह भी परमात्मा परिपूर्ण है तो परमात्मा परिपूर्ण है ऐसा निश्चय करके फिर चिंतन न करे न संसार का करे न परमात्मा का करे न आत्मा का करे क्यों नहीं करे कि परमात्मा सिद्ध है स्वतः जब सब जगह है तो साधक जहाँ पर है वहाँ भी तो परमात्मा परिपूर्ण है स्वतः उनमें स्थिति होगी अब चिंतन क्या करे उनमें स्थिति को आत्म संस्थाओं मन कृत्व न कंचित चिंतित अब कुछ भी चिंतन न करे तो कुछ भी चिंतन न करे इसका तात्पर्य है कि परमात्मा में परिपूर्ण स्थिति है फिर चिंतन न करे चिंतन करेगा तो क्रिया और पदार्थ ये दो प्रकृति है तो चिंतनों पे क्रिया होगी और पदार्थ होंगे तो प्रकृति आ जाएगी वो प्रकृति के आने के कारण से चिंतन न करने से प्रकृति नहीं आएगी परमात्मा स्थित है स्वतः उसने स्थित कर दिया अपने मन और बुद्धि को और मैं स्थित करके फिर चिंतन न करे चिंतन करेगा तो क्रिया होगी क्रिया में मन जाएगा तो क्रिया है प्रकृति इस वास्ते प्रकृति को छोड़ने के लिए मानव संसार का त्याग करने के लिए ये बात बताई है न किंच चिंतित तो बोलना तू ठोस स्थिति है ठोस एकदम भूमा असल शाश्वत अमल समठोस है तू सर्वदा देह है पोला घड़ा बढ़ता बिगड़ता है सदा तो चिंतन करेगा तो ठोस परमात्मा स्थित नहीं रहेगी इस वास्ते परमात्मा में स्थित होकर आत्म संस्तम मन कृत्व न किंचित विचिन्ते कुछ भी चिंता न करे सो किस विचिन्ते न करे कि परमात्मा में स्थित है। फिर चिंतन क्रिया करेगा तो प्रकृति में आ जाएगा। पूर्ण परमात्मा में स्थित है तो उनसे अलग नहीं हो, क्रिया करे तो अलग हो जाएगा, तो उस परमात्मा में स्थित होगा। न कल भी चिंती सुनाई सुनाई ऊपर में धीरे धीरे सबसे ऊपर हो जाए, द्वेष न करे, राग न करे, न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है न चिंता है न भय, आत्मशास्त्र कहता परमात्मा में स्थित है स्वतः स्वभाविक चिंतन करे तो दूर हो जाएगा। इस बार चिंतन संदेह समय उपरमेत बुद्धिया धृति गृह दिया, सात्विक बुद्धि और सात्विक की धृति हो, धृत्या यह धार्य थे मैं प्राणेन्द्रिय क्रिया जिस तरह से कार्य कार्य भया भय मंद मक्षण या व्यक्ति बुद्धि अपार सात्विक तो नैकंसिति का तात्पर्य हुआ कि परमात्मा से अलग न हो। परमात्मा दृढ़ स्थिति के लिए ये कहा गया, जब उसमें स्थिति है तो चिंतनी अगले नैकंसिति ऊपर उपराम हो जाओ उपराम, आप तटस्थ है तटस्थ देव कंचित करो मेति योग तो मनिए तत्व तत्व को चाहिए, देव कंचित करो मेति योग तो मनी तत्व कर्मणि अभि प्रवृत्तो भी देव कंचित करो स क्रिया करता रहे, जो कार्य है उनका करता रहे, उनसे अलग वो करिए फिर चिंतन न करे। कुछ ही चिंतन न करने का तात्पर्य परमात्मा दृढ़ स्थिति, ये तात्पर्य क्योंकि जहां साधक है वहां परमात्मा पूरे के पूरे हैं, जहां आप है वहां परमात्मा परिपूर्ण है पूर्ण है, उसमें जब स्थित हो गए तो अब चिंतन करेगा तो उनसे अलग होगा, फिर चिंतन क्रिया होगी ना, क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है, क्रिया और पदार्थ इनका त्याग करने के लिए कहा है। न किंचित विचिन्तयेत का तात्पर्य प्रकृति से संबंध विच्छेद, प्रकृति का संबंध नहीं है वहां। जब तक परमात्मा में स्थित नहीं हो तब तक चिंतन करना बने करना कुम करना ये करना चाहिए, परंतु जब परमात्मा में स्थित हो गया अब चिंतन न करे, अब चिंतन करे तो तुम ना करो। इस बात से आत्मसंस्तम मन कृत्व करेगा, आत्मसंस्तम मन कृत्व परमात्मा है और मन ये जो दृढ़ निश्चय है, इसमें सच्ची कोई बात है कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, इस बात को मान लिया तो परमात्मा स्थिति स्वभावी हो गई, स्वाभाविक परमात्मा में स्थिति हो गई। अब चिंता न करे, उस परमात्मा में स्थिति है, उससे विचलित उससे अलग न हो। दो अवस्था होती है, एक संसार का चिंतन होता है, संसार में चिंतन होता है, संसार का याद होती है, तो उसे ये साधन नहीं है। दृढ़ परमात्मा में स्थिति हो गई, अब चिंतन मानो उस परमात्मा से अलग न हो। और सुने से उपराम का उपराम होना, मानो राग ही न करे, द्वेष भी न करे, उपरती करे। राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, कामना में नहीं है, त्याग भी नहीं है, ठीक नहीं है, बैठी भी नहीं है, अच्छा भी नहीं, मंदा भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है, प्रतिकूल भी नहीं है, परमात्मा है। ऐसे हाथ में सोचो मना कृपा चिंते, तो परमात्मा में दृढ़ता से स्थिति करने के लिए चिंतन करने का निषेध बताया है। जद्दबाजी न करे, सदै सदै। जद्दबाजी करने से वो चिंतन होगा, चिंतन चिंता होगा, वो प्रकृति से हो जाएगा, प्रकृति में आ जाएगा। इस बात से उपराम हो जाए, तटस्थ हो जाए। जैसे आप रास्ते में चलते हैं, तो चलते चलते रास्ते में कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं लकड़ी पड़ी है, कहीं कागज पड़ा है, कहीं कंकड़ पड़े हैं, कहीं गाय का पोटा पड़ा है, और वजह से उसको कोई मतलब नहीं है, सबसे उड़ती है। लकड़ी से, पत्थर से, पोटा से कोई मतलब नहीं वाला, तो उन प्रदूषित पड़ जा तो कोई परवाह नहीं, पर इसको पकड़े नहीं, क्योंकि उसे मतलब नहीं है। इस बार स्नेह से ऊपर हमें उपरा हो जाओ, उपरा द्वेष न करे। द्वेष करने से भी संबंध होता है, राग करने से संबंध होता है। भगवान राम जी वनवास में गए तो राम जी से प्रेम करने वाले ऋषि मुनियों का भी परमात्मा से संबंध जुड़ा, और राक्षसों ने द्वेष किया तो द्वेष करने से भी भगवान से संबंध जुड़ा। न राग है न द्वेष है, उनका मन परमात्मा से नहीं जुड़ा, वे अपनी स्थिति में स्थित है। तो अपनी स्थिति में स्थित नहीं है, आज तो मैंने कृतवा मन को परमात्मा में अच्छे बराबर स्थित करके फिर कुछ नहीं। मन को स्थित करना क्या हुआ कि परमात्मा स्वाभाविक है, सोते सब जगह जब परिपूर्ण है तो साधक जहाँ है वहां भी परमात्मा परिपूर्ण है ना, तो परमात्मा परिपूर्ण है। अब उसमें चिंतन क्या करे, चिंतन क्रिया से दूर होगा, परमात्मा का चिंतन करेगा तो क्रिया होगी, क्रिया क्रिया के साथ संबंध होगा तो क्रिया के साथ संबंध नहीं है, क्रिया और पदार्थ है तो प्रकृति है। प्रकृति के संबंध विच्छेद के लिए कहना है न किंचित किंचित सबसे उपलब्ध हो जाए, मानो उसमें मतलब नहीं है, रास्ते में शोध पड़ा है, कहीं मिट्टी पड़ी है, कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं कोई गाय खड़ी है, कहीं काश पड़ा है, अपना कोई मतलब नहीं उसे, उसे उपराम हो जाए, उपराम द्वेष न करे, राग न करे, उपराम राग और द्वेष से संबंध जुड़ता है, संबंध जुड़े सत्य उपलब्ध हो जाए, सत्य स्वाभाविक आत्मसंस्थान के मन को करे क्या, ये सत्य परमात्मा है, ये धारणा स्वाभाविक है कि परमात्मा समझ गए है, परिपूर्ण है, सम है, शांत है, आनघन है, चित घन है, सदघन घन घन कह रहे हैं, ठोस है, ठोस परमात्मा, उसमें दूसरी चीज है ही नहीं, न किंचित विचिंतयेत, न किंचित विचिंतयेत किसके लिए, जिसका मन बुद्धि भरे हुए हैं, सदैव परमात्मा ने भरे हुए हैं, परिपूर्ण परमात्मा है, वो जो स्वाभाविक है उसको गाय मन आदि संस्थ मना करता, स्वाभाविक कोई भी क्रिया करेगा तो उन्होंने होगा, इस बात से कुछ भी चिंतन न करे, क्रिया करते ही उत्साह होगा, इस बात से सत्य स्वाभाविक जो हो रहा है वो हो रहा है। तीन अवस्था होती है, एक करना, एक होना, है तो करना होने में बदलना चाहिए और होना है में बदलना चाहिए, करना होने में, होना है में, है करने में उद्योग है, होने में थोड़ा है और है में है ही नहीं, ऐसे परिपूर्ण स्वतः सिद्ध परमात्मा है, उस स्थिति से इधर उधर न हुए, न चिंतित का तात्पर्य है उस स्थिति से इधर उधर न हुए तो कुछ भी न करे, आत्मसंस्तम मना करता न किंचित भी चिंतित, परमात्मा में स्थिति है उस स्थिति से विचलित न होना तात्पर्य है, और काम भी संयोग है, संसार काम करते हुए तटस्थ है, निम किंचित करो मैं थी युक्त मन तत्वित तत्वित किंचित में करता नहीं हूं, ऐसा मैं करता हूं ये मानना ही उसमें सिद्ध होना है, प्रकृति में नहीं वो तो से कृत्य नार्थ, जैसे कृत्य नार्थ करने से मतलब नहीं, न अकृते न करने से ही मतलब नहीं है, करना न करना दोनों प्रकृति में है, करना न करना दोनों से नहीं तो जाए है जो है। नारायण नारायण नारायण।